قرآن محترم والدن کو دمولانا مفتی متوانر سے دور تفسیر قرآن سو نمبر کی سچ و مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی وہ 19/8/2007 کی شعر جدید ملائی دو پر اشاری توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژدې مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 ناغا ورته بزا سیدانو اذا ما شمانو پسی بسو کولیگو فوجی اولیگا او خط ولوار که چه داو زما خزی لوار که چه تا سر دی راشی خط ولوار که وی داو زما خزی لوار که چه آغا فوجی لار خط اولو واره که چه دا کسانی سی برا کرده چه دا سر دی راشی اجازت ده ای خطو کتو فبل مخی و تولی کل چه ده بادشاہ دربار تلال شی نو دین تی نجیر شی تا دور ندی ویلی چه خضا و غیر محرم سر سفر نکی تا تا وفقه کی نو ویلی دا خضا لوی عالم و تا فقه کی دا ندی ویلی چه خضا و دا غیر محرم سر سفر نکی نتا ما پس سنگ فوجی رالی رالی که دا ستال دنبایر از دا چه دوم را دین دیر که چه لانور بسی کی پی ورش دا خط ورور که زن اج خاتو کته بادشاہ له استفا اور کړه هماله خزی عقل راوستو چې بادشاہانو دربار کې سړی نه ایله میریږي پان صاحب شیطانو ذکر ربي نو ير کدن شیطان یادول دربي مالا بزات فسجن بزاسنین فات یوسف علی السلام وخت ير کدن یوسف علی السلام په جیل کې سو کالونا وقال الملک انی ارا سبب بقرات سمانن دا اوس بادشاہ خوب بینی او دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نراوتل تدبیر وقال الملک وی بادشاہ انی ارا سبب قرات سمانن یقینا ذین ما او غان لرا سر بی یا کلون سبن ایجافن چه خوری دی لرا و ایجافن ٹاپی ٹاپی غان راو لگی دی او سر بی او خوڑی و سبا سنبلاتن خضرن او وین ما او گشنا او خریا دی ساتو او نور وچا نور وچتی یا ایو الملاو یا سردارانو افتونی فی رویایا فتورا کی مارا را جواب را کی مارا را فی رویایا پا بارد خوب زماکی ان کنتم لر رویا تابرون کتاسی خوب را تابیری استون کی کد خوب تابیرو باسی ان کنتم لر رویا تابرون کتاسی دو خوب تابیری استون کی قالون وغیوتوی ازغاسو احلام گارڈ وارڈ خوبونا پراگندا داسی دی خواگان باچا تا گورا خوب کی خواگانو تا گورا باچا تا گورا وگو تا گورا دا خود زمیدارو کرده چی داسی زونه بینی داسی گارڈ وارڈ خوبونا باچا سی بینی از غاس و احلام خوبونا گارڈ وارڈ فما نحنو به تعبیر الاحلام به عالمین آنوی منگا به تعبیر دو خوبونا بانی پویا فقال اللذی وی آقا کس دا غرز زکی با توس معلومی فقال اللذی نجا منهما او وی آغا دو کسانو او وقال اللذی وی آغا کس نجا من هما چه خلاس شده دی دوارو جلیانونا و دکرا بعد اومتن او یادی شو دیر مدارستو انا اونا بیکن به تاویلی زبا خبر کما تا سلا پا تابیر دی بانده فارسلون نمال اجازت خاص را کئی خاص چیتا را لرا کئی چه جل تورشم پاس را لرا کئی دی جل دتلو پاس فارسلون نو ملے گئی انو لاڑلتا یوسف و ایوہ صدیق یوسف آئے رشتینی آ سر اور تصفت یوسف علیہ السلام شورو کو یا جبو علی المتعلمی تقدیم ما یفید المتحا لمعلمی ہی یا جبو علی المتعلم طالب لضروری دی رولاندی کول لاغسیز یفید المتحا لمعلمی ہی چه آغا دا استاز پا صفت دلالت کئی دا سه خبر دا مخ کیو کی دا سبق نمخ کی مخ کی چه دا استاز پا صفت پانه دلالت کئی چه آغا ور تا سبق پا مینه و پا شوق بانده و خی ایوها صدیق یا رشتی نیا نده تینا اس خبر معلومه نمخ کی دا آغا صفتو کو یوسف و ایوها صدیق یوسف یا رشتی نیا اب تینا فی سبه و قرات انسمانین افتنا فی سبب قرات سمانن جواب را کمول را په غواگانو کې سر سمان سر بی چه خوری دی را وٹا پی وسا بی سنبلاتن خوزرین او و گشنو او خرای آبی ساتا اونو روچو لال لیار جوی لنناسی که دیشی زوا پسم خلکو تا لال لهم یالمون که دیشی دی پوشی کالا تزرعون سبا سینین دابان کالا نوی یوسف علیہ السلام تزرعون سبا سینین دابان تاسو با کرونده کوئی و کالا پورا دابان پرلا پسی پورا و کالا کرونده و کئی خمزه دارم او بارانون بزیاتی انو فصل بخی کی گی فما ستم نو آغا چلوی کئی تاسو فزرو فی سنبولی فریگ دی دیرارا فی سنبولی پا وگو داغی که زکا چه وگو کی پراتی نو خرابی گی نا وگو کی پراتی دی نو خرابی گی نا زکاری او شه چه خپل جامه کی نخرابی گی نانوار سو خپل جامه کی خون کی مولا ده مولا پا جامه کی خون کی طالب پا طالب پا جامه کی خون کی دا جو جامه بدل کی نو بیزت شی آبی بیزت شی نو دا بیزتی بیا پا قسمت باندی شی چه دا بل زای تلار شی او ده مولا اسملی زای نده اچهل تا کلار شی دا پا دی طریقه اسملی نور دا اسملی دا ده مولیانو پا صحیح طریقه بانده چه قانون دا اللهی خو پا غلط طریقه بانده نوال تا بیا بیزت ای طول ور پوری خان دینو فزرو فی سنبولیهی زمان مشر عالم ده مولانا محمد فیاض سید شاپور اللہ دیو مرسیت کی برکت پاچی ناغا اول کالج کے لیکچر شیو کالج کے لیکچر شیو افتا کسو کالج کے لیکچر رو بیا استفا ورکڑا تا پوستو نو که دا استفاده اولی ورکرده دوی پریدوائیه پی دا کالیجیان چی دی نوی دا پا مولا پس دیر خان دی پا کالیج کی پی دیتا دا مولا رو سو شینخ کاری پی ما لیکچر ورکو پی ناسا پای که مشات او کتل الکانو ما پس شات سیره و پیخی کولی پی رالم دفتر تا دا استفاده رخواست میولی کو پی ما این چی دا خو علم بیزت کولی دا خود علم ناقدری دا چی زر آغل ما دلتا و دی ما پوری پچموزه کی دلتا پی رالم بس استفا می ورکلا مدارا چه بیزای زای تلاشی نو زایشی نو فازارو فی سنبولیهی نا بیا لگه اطلانکی ده سنت قبول لید اطلانکی ده دانگ بابا خو بیا توبه خدای توبه دانگ بابا لیو پلانکی زایده و پلانکی زایده بیا کلیو زی پسی گردی و کلبل زی پسی گردی فازارو فی سنبولیهی فریگ ده اغیر را فی سنبولی پا وگو داغی که الا قلیل اما تا کلون مگر دک لگ داغینا چکره ی تاسو سمایاتی من بعد ذالک سبون شدادون بیا براشی پس دیدن او سخ کلونا یا کل نما قدمتم لہننا او با خوریاغا قدمتم لہننا قدمتم لہننا چه تاسو علمخ کی جمع کری چه سوم جمع کری نو آغاو پا دی او کالو کی اخری کلونا بی اخری مطلب پا دی کلونا کی بی تاسو اخری الا قلیل ما توسنون مگر لگ داغینا چه کرائی تاسو بیا بام گره طول تو خم نخلا سوئی لگ با پک پری دی چی بیا بل کالا کارل سچی شی آسان شی و کالا خو فصلو نکی خو پاتم کال با بیا فصل کی کنو اغیل با تو خم پکاری کنا ایلا قلیل ما تو سنون مگر لگ داغینا چی تاسو ساتی تو خم لا کاروانده کوی تاسو سمیاتی من بعد ذالک آمن بیا براشی پس دین یو کال فی یو غاثم ناس چی با دی که با بارانو کرشی بخال کو یا مانا یو غاث الناس یو مانا فی یو غاث الناس چه بده که با خروب کرشی خلق یا فی یو غاث الناس چه بده که با فریاد و منلشی ده خلقو نه خلقو فریاد با منلشی و فی یاسرون او بده که بده نه چوڑول شروع کی یعنی بارانو نه با اللہو کی میوی بجوڑی شی شربتون و جوسو نه بجوڑی و قال المالکو تونی بی اوی بادشاہ راولی مال رده ای تونی بی راولی مال رده علما جا اور رسول ہر کرا چراغ دیتا استاد دا بادشاہ کالا نو ارج ارج الہ ربکا استاد راگے پمنڈ منڈ ویرا شرا شابا بادشاہ دی غوڑی وچ رازد جیل نہ ناگ کی اللہ چیز تو پر سلام جو پٹان گاریان دے چیز تو ہم راوز جوڑ دے براوزی او جیل کے ودی تنگ شوی یوسف علیہ السلام تے دسی شوزا نظر اگلے پس کے مولدا صفائی ہو گئی راگلے پس کے مدا صفائی ولو گئی آسه نا چه دک کشانتی در روز ما نو خلق برابانی بیا بدنامه و لگه چه سیکریو کنا چه سیکریو زکا خجل تا تلیو کنا نزب دعوت ورکوم نخپل لمن صفا کو ما مخکی مخ لمن صفا کو مخکی فلما جاء الرسول هر کلا چراغ دتا استاد بادشاہ کال انو دیر جے ورش واپس سے عرب کا بادشاہ تے فاصلو نو تپوس نو کا ما بارو نے سوت اللہ دی قطوان ائی دیو نو سدی اللہ خوزو چا گئی بریکڑو پلا سنا غسکڑو لا سنا پے ربی وکے دے نالیم یا کہ رب سماج دے بچا لری بانے دے پویا نبی علیہ السلام وئی کدا زوما یوسف پزای بانے لا جب تو دایا ما با ڈائریک داغا استازی خبر قبول کرده او با ڈائریک پا جیل اسا شوی اوما راوطل اوما داولی یوسف نبی علیہ السلام وی ڈائریک پا راوطل اوما او نبی علیہ السلام وی چه نا مخی و معلومات کو اولا با بیا راوزم فرق سده فرق دا ده چه نبی علیہ السلام چه ده نبی علیہ السلام در طول دنیا پیغمبرو او یوسف علیہ السلام یوازی در مصر پیغمبرو نو یوسف علیہ السلام اگر مصر کی کار کو نو کہ یوسف مصر کی یوسف علیہ السلام بدنامی نو التا کی کار کولے نشی نو یوسف علیہ السلام لے ضروری دا چی خپل لمن سکی پاک کی او دا غچی دا نبی علیہ السلام نو آدھو طولی دنیا پیغمبر دے طولی دنیا پیغمبر دے نو یو زائی کے نسی نو بل زائی کے دین کار کرے او تحمت پا پخپل خدا ختمی تحمت لگون کے او پخپل یو زل دا سی بشی پختانو خبر پختانو اگر دود بدود شی و پانی با پانی شی دا دا پختانو که دا مطل دود بدود شی و پانی با پانی شی یا ورز با خبر اخکار شی او بلا دام وا چی یوسف علیہ السلام تا یوازی مصرو نو کار لگو او نبی علیہ السلام تا کار سو دیرو نو یوسف علیہ السلام تا وی تبا صبر که خمان خو صبر نکی که زنگ ما تا طول دنیا دا نزی ساری دلی نشما فاسالو ما بالو نسوت اللہ تی قطو آنائی دیا ما بارو نسوت اللہ تی صدی اللہ خوزو قطو آنائی دیا ونہ جبری کڑیو پا اللہ سنا خوز کڑیو اللہ سنا پلے قیندب زمان چھ دے وچل دی بانے دے پویا قالا نوی باچا ما خط بکن ناصر مقصد تاسو یا جینا کوئی زارتن نا یوسفا چکالا تاسے رادا کولا دی یوسف نا دا نفس داغ قولنا نوی آو جینا کو حاش اللہ زان ساتل یوسف علیہ السلام دا بدین دا اللہ دا پارا ما علم نا علی من سو نده من ده منگا پاقبان سبدغ ارادا اس بدی من سو ان ما علم نا علیه من سو ان نده لیده منگا نده معلوم کرده منگا پاقبان ما ملیگونا قالت امرات العزیز الان حاس صلاق نوی خزد عزیز خزد بادشاہ الان حاس صلاق او ساخ کارش ها کست شو کارشو انا راوتو ما اراده کرو ددنا نفسی دن افزدو و این نولا من صادقین او یقینا دیده رشتینو نا نولی ال تیپ یوسف علیہ السلام راڑولا او دل تیپ زان راڑولا فرق سده مخ کی پی یوسف علیہ السلام نو راڑولی او سی پی زان راڑولا زکا وجہ دادا چه مخ کی عشق کامل نو مخ کی مین پورا نو نو آلتا پا یوسف پروانا ووی چه زب بچم نکو پا یوسف تکلیفی نو وی دی او دل تا امین اوز کامل شوی دا فراق پا کراغل دا حجران نو مین اتام شوی دا چه کل امین کامل شوا نو اوز پزان تکلیف برداشت که خوب یوسف تکلیف نو برداشت که یسنه چه بیا رپورتو کم بیا را لجل تا نکی انا راوت تو ان نفسی ما اراده کرو آزن نفس دا و این نولا من سوابقین دار دی وجنا دیال ما چی خبر شی دا یوسف انی خبر شی یو مانا دیال ما دا چی معلومه کیو خبر شی دا یوسف انی لما خنو بالغیب چی ما خیانت نده کرده ده پشیشا یعنی پشیشا می ده پسی خبری ندی کری ده چی جل تا تل ده نمار پسی بیا خبری ندی کری چی ده ما سرداو کرن ما سرداو کرن ما بیا سگاڑی ری ندی بچه کری دو امانا ذالکا دار دینا لیالا ما دا چی پتا خبر اکوم چی یوسف علیہ السلام دا گناہ نزان بچ کرده ما اراده کرده و خو یوسف گناہ نده کرده نو خیانت دا بادشاہ پا امانت شوی نده زکا زنا خوش شوی نده ذالکا دا وامتاتا لیالا ما دا چی پوشی دا بادشاہ عزیزی میسر انی چی یقین از چم لما خونو بالغیب ما خیانت نده کرده دادو بالغیب پنشوالی دادو که وان اللہ علایہ دی که دل خائنین خپل واس خود کرده دی کنا یو کامیاب شوی نده نو وان اللہ علایہ دی که دل خائنین او یقین اللہ چی دیو نتر سرکی چل خیانت گرو وما او بر رو نفسی او نزان پاک پاک نکو سخون نروا شوی دی وما او بر رو نفسی دا قول طول دی زلی خیده چه چه ویلی دی چه دا قول دا یوسف علیه السلام دی فقط اخطا بلکل خطا دا غلط خبر دا ما او بر رو نفسی زن پاک و مزان خلین نفس الام مارتون بیسو یقین نفسی دنو خام خواکم کون که دیو بدای باندین دا هم نفسونا چه بدای باندی حکم کئی دا پیغمبرانو نفسونا دی نفس مطمئن نا آغا پا نیکای بانی ساڑی دی او دا اللہ پا تعلق بانی یخ دی اگئی تا دا گناہ حکم نکئی او بل دا نفس لواما دا دا آم و نیکانو نفس دی چه معمولی خطاعت نوشی ناغی زان ملامت گنی نفس لواما ان نفسال آمارتون بیسو یقین نفس دینو خام خادی وینا کون که دا گناہ الا ما رحم ربی مگر آغا چه مهربانی پیو کی رب زمان ان ربی غفور الرحیم یقین رب زمان چند بخون که مهربان فقال الملک اوتونی بی او دا دی یوسف علیہ السلام خبر از کنه یوسف علیہ السلام خوب اوس راضی او خلا راغلی ندینو فقال الملک اوتونی بی او وی بادشا ایتونی بی را ولی در رماتا از تخلیصو نفسی چیزی یوازی کم از آن لام یعنی زمان مشیری خاص پشی فلا ما کلمهو هر کلاچ خبری اکڑده سر یوسف علیہ السلام کالا نوی انکل یوما لدینا مکینو نامین یقینا تینن را دیزمونگ سرا مکینو نامین زایدر کلیشو امانت دار من بدل زایدر کو خبنگ لبدل در کو امین و امانت دار بچ کالا جالنی غلا خزائن الارد یوسف علیہ السلامی چه خام خامی نپریدی او سو دار علا راکای نبیار علا آغا راکا چه زبکی ماهری ما پونشوی چه خام خامی نپریدی او سو در علا راکای نبیار علا آغا و حدا راکا چه کم کز سیم ماهر زب معاشیاتو بانی دیر خپویگم او بلا دادا چه قات را روان دی نکو وزیر خوراک او وزیر معاشیات بل سوک شی نعابا پک نقصانات دیرو کی نقصانات بڑیرو کی ناروا بوشی نقصانات پوشی نو دی دو وجنا زد تداوام چه جالنی علا خزائن الارد او گردو مال را مکین ماند درجه والام دا مکینون درجه والا ماند دار خالا جالنی علا خزائن الارد نو ایسف علی سلام او گردو مال را پا خزانو دزمکا یعنی زب دی بانی خب پویگم او یوسف علیہ السلام و سلام داسه اکرلوم چی یوسف علیہ السلام شاڑ طولی عباد اکڑی روڑو نیواتا بوتلل نیرو نیواتا بوتلل پلٹی سام کرل اوبی واتا ورسولی زمیدار لی تخم ورکو ویدا تخم والا سر والا ورکولو وی سر والا اوبی والا بوتلوی دوبو بدن سنالو کروانده بکای خدمت پکای نیم بستای نیم بزمونگی نیو با حکومت لور که او نیم با ستایی او بل که دا نیم پا تا بانده سیوایی ستاسو کور که خلق لگی و دا تا چه که من نیم آغست دا دی که در بانده سیوایی نو پا بل چا بین خرسه پا حکومت پی خرسه منگ بانده بی خرس کی منگ بی زان سل خزانه کو دا تدبیرو دی یوسف علیه صلاة و سلام طول شاڑی عباد اکڑی او نیرونه و تبوتلل روڑونه و تبوتلل زمکه برابر کړی زمیدارو لیور کړی غلا دوم را جمع شوا پا او کاله که دوم را غلا جمع شوا چه بیاب او کاله قاتو تک غنم نوشوی دک غنم او جوار ایس نوشوی غلا او دوم را غلا وا چه پا خپل ملک اون پا او کاله که کمیرانگه او خواو شا ملکونو لا اوم امداد ورکو او خرس اکڑا پاقی بندی دیره پا که خرس اوم کلا دا د صحیح طریقې سره د معاشیات و استعمال لے چه صحیح معاشیات استعمال شی نو ملک پا ترقی باندی دے نو اس معاشیات خپی وی وی نو زمیدار لے وی وی وی نو زمیدار لے وی هر شی بگرانی خود د زمیدار راو رسینو بیا بارزانی. او د زمیدار لا چې رزی نید مثالی چولو نو بوجای با ڈی پی پا 900 روپے بی، او چې کله رزی رالی چې سادین تا اس مثالا چول گواری نو بیا پا 200 باندی. وی خپی وی زمیدار لی وی وی نو زمیدار لی وی نو دا د زمیدار خیالو ساتا، اغلا مراعات ورکا پا زمیدارای بانی دا ملک بادی دا ستا دا ملک طول ضروریات پا زمیدارای بانی پورو کی گی. نو دا صحیح معاشیات یوسف علیہ السلام پی پویدو نو اغیر زبی حکم دار سو اجالنی علا خزائن الارد نو ایزان یوسف کا ویوگور یوسف علیہ السلام چو حدا گختی وا انو ایمونگ بنا گوارو کمونگا گختانا سنگ چالی یوسف علیہ السلام پوستر لگولی چیاب کے قیمتی وٹ کا صحیح حق دار او خدا نو ویلی چی مال اوٹو نراکی اگر تا بادشاہ یو حدا والا والا والا انا گورتی چی خام خارا نراکی انو بیارا لدا سکا راکن تا تا چی بادشاہ می نتو نو کرن بیا سڑی وزیر علا تو بودا کتا تو پریدوا بیا دا خدای وزیر اعظم کا او چی ستا حکم پا بادشاہ باندی چلی گی دا یوسف علیہ السلام حکم پا بادشاہ باندی چلی دا او یوسف علیہ السلام خپل صفات کردی نو ٹک تا چی سوکت خپل مقام نپی جنی ستا مقام سوک پی جنی نو آغازا کی خپل تعریف ہو صفت نده خپل تعریفو که زان پی جنگلو که تلی تو مولای خوساده شبری ال تا چه رسی چا پی جندلی نا سوک در تسوی نا و بس ویداو چند زیر آزی بل محلی تا تلی سوک دی نه پی جنی نو تو او آئی کنا وای رونو ما دا اللہ کتاب زکرده ده او مال دا اللہ کتاب رازی الحمدللہ دی دین پس ما سلوم پوئی گم مدرسه که می سرازی تیری کردی دی نو کما سوتنی کی اور لشل میں ٹماٹا کینی زبت دا اللہ کتاب وام بدنا دا ویل جائز دی وایا چ خلق دنا فائدہ والی او خلق دنا قدری ونی کی دا جائز دی کنا یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل جسا ذکر کئی یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل عند من لا یعرفه چ سوک دی پی جنی نا دا غی مخ تخپل تا پی جنگلو کل جائز دی. بدائے ذکر کئی پی وفی هذا دلیل على طلب الولایت لمن علما من نفسه الامانة والکفاء پدی کی دلیل دے پدی خبرہ چی اہدا غختل جائز دی دا آغا چا دا پارا علما چی اغا پوئی گی چی معلومی دخپل زاننا علما من نفسه الامانة عالم من نفسه الامانه والكفاءه چیز به سر تا ورسوم پدی باندې پویگی نو دا جایز ده. او نور عام او دا وختل دا جایز ندی. حدیث کې راضی نبی علیہ السلام فرمایي یا عبد الرحمن لا تسال الاماره لا تسال الاماره و ابو عبد الرحمن بادشاہی مغواړه چې مال مشرت راکې مال مشرت راکې دا مغواړه دا اختل ناروا دی. اجعلنی علا خزائن الارض او گرد ایمارا را پا خزانو دزمکا باندی او پاگی که دا قوم خدمتو او دا بادشاہ خدمتو منفعات قوم تا تو یوسف علیہ السلام تا دور فائدہ نو علا خزائن الارض انی حفیظ علیم یقینی نظم ویساتون که خزانہ کل را لرازی عالم او پویا پا کارونو باندی پا کدالکا مکن نال یوسف فی الارد او دکشان تزاور کرو منگا یوسف علیہ السایور کرو منگا یوسف علیہ السلام تبز ماکی یا تبوو منا حیثو شاہ چی جوڑای دی دینا چی سنگا خوخشی نسویو برامتنا من نشاو رسو منگا و محروبانی خبر سرام رسو منگا محروبانی پلا آغا چاہتا چو گوارو منگا او نزای کو منگا جردنے کانو پر آج را آخرت خیر او خام خام زوری دا آخراتو بہتر دا پار دا کسانو چیمان راوڑا دے وکانو یتا قون او دی زان ساتی دا خلاف دا اللہ نا نا آخرت مزوری بولا ورکو منسکو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجا اخوت یوسف ودخلو علیہ فعرفهم وهم له منکرون دا یو اعلان ټول واوري. یوسف علیہ الصلات والسلام واقعہ ذکر کولا. یوسف علیہ السلام پپٹو باندے ہم عالم نہ دے ہونے پلار او وسم نرسی عاجز بندہ دے کارساز مددگار او پپٹو باندے پوئے یواز اللہ دے او گورا یوسف سنگا لگتے پردی وطن کے دے خوزانی دے گناہ نہ سنگ بچ کڑے دے تو تم زان دے گناہ نہ بچ کا لکا سنگا چی یوسف علیہ السلام و سلام دے گناہ نہ زان بچ کڑے ہو او یوسف علیہ السلام سرا رونو کی نہ کڑے ہو حسد و سرا کڑے ہو خواغی سے فائدہ و نمونتا اولتا اغید یوسف علیہ السلام خپول ارالل او اغتا محتاج ہو تو دے زینا راتلل یوسف علیہ السلام تا درونو داغو سو زل راغلیو اواقع تفصیلا ذکر کئی و جا اخوات یوسف و دخلو علیہ اورال رون یوسف علیہ السلام او دن و تلپ دبانے دن شبدا فارفا نو پی جاندل دیل را یوسف علیہ السلام ذکر یوسف علیہ السلام مشران رونو نو مشران نبدلی گی مشرانو کی تفدیلی نرازی یوسف علیہ السلام پی جندلیو فارفاهم نو پی جندلی لرا یوسف علیہ السلام فاهم لہو منکرون او دیو دلر ناشناگرون کی ولم آجاز اوم بجازیم آر کرے چھ تیار کل دیل ربارونا سامانی والا تیار کل غلائی والا تیار اکلا کین آن کیو دی آغازائی کم قات را غلیو دی راتلل غلب اغستا قالا تونی قالا نو یوسف علیہ السلام ایتونی بیاخل لکوم دی کسان لسو و بارون یو لسوڑل نموسا یوسف علیہ السلام و تووی دا یو لس بارون اولی وڑی آغی و تووی دا زمنگ یو بل رور دے زمنگ دا پلار دے و دا مور ام ندے انو دا منگا دا غی سو موڑو کنا یوسف علیہ السلام دا سخونه کی گی وزا اس میدل دا غیبانا ایسا در کڑا خوبیا د پاربزان سره غرا ولی او غد یوسف علی السلام خپل رورو سکر اور یغو د انور میرنی رونو قالا تو نی بیا خل لکم ویرا ولی ما ترورم اغه چې پلار نوم دی الا ترون عین ګورای تاسو ان یو فل کلا چې قینن ز پور اور کوم پیمانا وان خیر المنزلین اعوذ ما غره مل مسیار کون کنا فیلم تا تو نی بی فلا کر لکم تا سران ولی مال راغا فلا کر لکم نبوی پیمان تا سلا اندی زما سرا ولا تقربون او نبنی زدیکی گئی ما تا بیا مارا خوال رانشی قالون دیو تویسن راوی دوانو اباو زردہ چوب غوارو منگ دل رد پلار خپلنا ہو بے غوارو او اینا لفائلون او یقینا منگیو کون کی دیل را منگ زار چلیانیو منگ پا دیکی تجربہ دک خیری وقال لفتیانی ہی او وی دی یوسف علیہ السلام زانانو خپلتا مزدورانو تاوی افتیانی مزدورانو تا اجالو بزاعتاهم کی دی سامان دادائی فی رحالیں پر بارونو دادائی کے دی سامان راوڑو چه دا بورکو او زان لو پی غالا واخلو نو یوسف علیہ السلام چه کم قیمت دی راوڑو نو آغای ورلا واپس کو آغای ورلا واپس کو اجالو بزاعتاهم فی رحالیں دای ور تولی واپس کرو دادی گرنی وجی دی و یو دای چه دا دا پیغمبر اولاد دی دی حرام شه نخوری نو چه هل تا دا اوی نی نو واپس پا بیار ازی چه دا خمغلط غلطی اکلا چه پرده مالو واپس راول دی دا با ولا واپس وڑو نو دا زمان غرور با امزان سر راولی نو رور ملاقات با موشی تقریبا تفسیر کبیر دی دا که لس وجه ذکر کردی دی چه دا مال ولا ولی واپس کردی وقار لفتیانهی او دا زنی وی چه دا آغا پیسی وی چه کم پی دی رونو دا یوسف علیہ السلام خرس کرده و دا آغا پیسی وی یوسف علیہ السلام لراره چه منگ لده دی غلر آکا یوسف علیہ السلام والا آغا پیسی واپس فرکتی وقال فتیانی آوی نو نو دای کی لا لم یعرفونا کی دیش دیو پی جن دی اسان لرا اذن قلب تو مل عالم کرا یاد سامان لرا اذن قلب کرا چوا پس دی عالم کورن خپلتا لا لم یرجون کی دیش دی واپس بیا راشی بیا راشی زما د مهربانه تبو ګوری یا بیا راشی دا سامان به واپس راڑی فلما رجعوا الی ابیهم هر کلا چ واپس خپل پرستا قالو ورته وی ابانا او بابا منع منل کل من کړه شوی زمنګ نه پیمانه فارسل مانا خانا نو لګم سره ور زمنګا لاګتل موږ پیمانه راړو وان له لا حافظون او یقین موږ وی وغل رساتون کی آئندہ را نم پیمانا منا شویدہ منی آمین نلکل منا شویدہ زمانگنا پیمانا آئندہ قالا نوی ورطا پلار حال آمنکم ایزید باروکم پتا سباندی علی ببارد دکی اللہ مگر کما منتکم حال آمنکم ادبارنکم پتا سو علی ببارد دکی دی رورم کی اللہ مگر کما منتکم لکچ ادبار مکڑو پتا سو حال آخی پرورد دبانی چی یوسف من قبلو پخواب مرکی پی یوسف علیہ السلام ادبار کرو نسو شاغا نو اسکا بدید بارو کم نسو بوشی او خیار سڑے دی یوی سوڑی ندوزلی نشی چی چلے فاللہ او خیرون حافظا نو اللہ لے بہتر ساتون کے اللہ بہتر حفاظت کی فاللہ او خیرون حافظا نو اللہ لے بہتر ساتون کے وہو ارحم الراحمین او آغا اللہ لے مہربان دے مہربانو دا ذکر ہوئی چھے اسے نا چھے اللہ خپشی چھے یوسف خلا خوب ندر رشتی آشوے نو نو دس دیاوی چه اللہ تب ساتے گو رے لامر ندے فاللہ و خیرون حافظا ددلہ تسلی دے چه انشاءاللہ غبئی اللہ رے بہتر ذاتن کے آغا اللہ رے مہربان دے مہربانو ولما فتحو مطاهم ارکل چپران صدی سامان فل وجدو بزاعتاهم نوی مندی آغات قیمت دا غلے ردت الیم چوا پس کڑشے ہو دیتا قالو نوی آبانا و باباز منگا مانا بغی سگور منگا یعنی بیات لولا پیسے پکار دی پیسے رات بیا واپس کڑی دی ما نبغی سگور منگا ستلب کو منگ یعنی نورو داغت ضرورت نشتے یاد دویم ما نبغی دبغای بغی نب مانا دا ظلم ما نبغی منگا ظلم ندے کڑے کتوائی چی دا پیسیم اولی بیا واپس راڑی نو بابا دی که زمان گناہ نشتے منگ تا پتنوا ما نبغی منگا ظلم ندے کڑے حازی بزواتو نا دا سامان زمانگا دے چو واپس کڑے شوی دے منگتا وانا میرو آلانا غلب راڑو منگا کورو آلاولا وانا احفظو آخان اخانا او ساتو منگا رور پل وانا ازدادو کل باعیر او زیاد پکو منگا باردوخ زیاد پکو منگا باردوخ لسو بارونو باندی با یو بارسشی سیواشی کتوائی چدا لس دیر دی نزالک کلون یسیر دا لس بار چدی دا پیمان چدا نزالگا دا پدی گزارن کی کی ذالک کیلون یسیر دا پیمانه لگا دا دویو مانا ذالک کیلون دا یو بار زیادی کول یسیرون اسان دی سگرانه ندی خو صرف دده بوتلل پا کار دی اغا دوم را خسرده دی اغا بس کس پا سر بانیس بار ور کئی مچه دی منبوزو بس بار برا لرا کی کتا سوائی چلتا و تاسو بیا چیتون علی کئی و بیا و پاسداری وڑا و بیا بیا یو دفتر ندا صد کوئی دا بل نب دفتر ندا صد کوئی دا خو بلوی لانجی وینا نا دی رسان کار دی که دورش لانجی نشده قالا نوی ورطا بابا یعقوب علیہ السلام لنرسل لهم آکم چارین لیگم تاس سرام حتی تدی پوری توتونی موثقا من اللہ راوڑی تاس مارا را پخوادا من اللہ دا اللہ طرفا چرات لوکی تاس ماتا پا پخوادا بانی دا اللہ طرفا وادا با پدی خبری لتا تننی بی چخام خاتا سبرا ولی دلرماتا اللہ یوحاتا بکم مگر دا چگیر والی وشی بتاس باندی چه تاسو پر طولو گیروالیو شنو که بیا با که ده گیر شیم سه خبرانه دا خوش دا ده یوازی گیر شیم تاسو روغ رمت را روان یه نو بیا با خبر بذاری فلم ماتا هم موسی قوم هر کلا چراتو کل ده دتا موسی قوم پا پخواده بانده قالا نووی یعقوب علیه السلام الله علا ما نقول وکیل الله پا آغا بانه چوایو منگانو کار ساز ده یعنی بس الله با مساعتینو تاسو خپلا اکرا قالا ویوی یا بنی یا بچو لا تدخلو من باب واحدا مدن کی گئی پدروازہ یو بانے ودخلو من ابواب متفرقہ او دن نشی تاسو پدروازو جدا جدا بانے پو جدا جدا دروازو دن نشی زکا یو خدا دا چی یو لزوانان یی او طول دا خیر سر خط تناور یی او یو یو شان یی دا یو پلار اولاد یی خلق بو چی پووی ہے نو چی پووی ہے کی نو خلق پا نظر بانے وی گٹی چی کنا نو خلق بوم دا نظر کی خلق بوم دا سکی دا نظر کی آل عین حقن نظر حق دے نبی علیہ السلام وی نظر لگی نظر لگی دا نظر حفاظت اگا باتی ندا چھتا بچے کم دنو چاپ سے گردی او بچے منگ لباتی ہو کا منگ لسو کا باتی چڑا بولو گے کئی وطا او یا چھ کم دنو سینی نا چھ کم دنو بلغم راو باسو توے کھانا دا توے چھ کم دے نو دام چھ کم دنو دا نظر علاج ندے دا سی دا پختانو ٹوٹکا دا چھ صرف ور تو توکو کی چڑی تی بد شی نو چڑی تی اسی نا بد شی نو دا غیبانی بیا نظر للگی نظر علا لگی چھ صرف دینا خوشی او بل سپیلانے دا چھ کم دنو دا نظر علاج ندے چھ سپیلانے با گردی نو پاڑا کی دکانداران گردی او پا کورونو کیا بایگانی گردی نو سپیلانے لوگے کولو دا علاج ندے آسی که پوز دا بندی و دا سپیلانی لخوڑا دا لخیزان لکوا خون نظر علاج سپیلانے ندے نو دا بکیانی پینزا پانی او چی بودای ابای راشی او سر تا دا لکینی او گردی در بانی دا ترسپرگو دا سپینسترگو دا ترسترگو نظر مات مات مات دا دا علاج ندے پویگی بکنا دا علاج دا نظر ندے دا نظر علاج چه دا چه دا نظر کرده نو یو داره چه دا اغا لاس وینزی خپی وینزی یعنی او دسو کی اداغی و بطال در کی و اغا پزان بانده واچه داغی و بو بانده اللہ رب العزت دا نظر اثر ختمی او یا اخیری دری صورتونا دا پزان بانده وایا سهار و ماخام و نظر بذر بانده بی اثر نکی بسم الله الذی لا یضر ما اسمی شیئن فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم دا دری زر سار وایا دری زر ماخام نو اللہ با دی نظر دی ضرر ساتی نو دا علاج دی شریعت کی دا ٹوٹکی موٹکی او سو کیو سو سوک بل سو ماخو ماشوم لمخ تو روایا بل سکوا نو دا پا شریعت کی نشت دی نو دا ور تاغی وا طریقہ و خولا چی اسی نا چی دی نظر شی نو جدا جدا لار شی پا جدا جدا دروازو باندی او بل دا دا چی که حملو شی چی که سو شی حملو شی نو لس وارا با نمڑی گئی سو پا یو طرفی سو پا بل طرفی نو سخو با بچی کنا او که حملو شی نو طول با مڑ شی نو دا یو طریقه دا چی دا یو خاندان و دا یو کور طول کسان دی پا یو گاڑی کی ندی کنا کنا سپا که خدای مکا بیا مکا و تیاش لزلی مکا خو کچر تا گاڑی او جنگی گی نو خو طول با پا یو زی دب دیره شی کنا نو دا دا چی طول دی پا یو زی بانی پا یو داغ بانی ندی پا گاڑی کی دی ندی جدا جدا دی لار شی وادخلو من ابواب متفرقه او دن نشی تاسو پا دروازو جدا جدا باندی و ما غنیان کو من اللہ من شیعه او نو بنشم بچ کول تاسو لا دا اللہ نا من شیعه معمولی دا اللہ چس مقرر کردی دا غیر نم نشم بچ کول این الحکم اللہ لیللہ ندفی سلام اگر اللہ لا علی توکل تو پاگی اللہ وانزان سپارم گورا اول تدبیر او بیا تقدیر پوشوی کنا اول تدبیرو کو اسباب برابر کل او بیا تقدیر تزان اس پارو علی توکل تو اپدے میں ادبار نشتے سڑی و تاوی ویو خد سکڑا ویام بارو جا پتو کل بانے پری خدا نبی علیہ السلام ورطوی اے قلحا سم توکل اول اخکیل کنو بیا سکا توکل کوا بی اخکیل توکل مکوا گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی شتر ببان گفت پیغمبر با آواز بلند پیغمبر پوچھت آواز باندی ویل چه با توکل شا زانوی شتر ببان چه توکل سرا دو اوخ پاو تڑا او زنگون والاو تڑا والے فلی توکل المتوکلون او پاگی اللہ بانی زانو سپاری زانو سپارون کی ولما دخلو من حیثو امراهم ابوهم اور کلا چه دن شدئی داغ پاگ طریقہ بانی داغ طرف نا چه حکم و تکڑو پلاری ما کانی اغنیانو من اللہ من شیعو نو دے چه بچ کڑے ویدی لرا دا اللہ دا عذابو دا سخت نمامولی اللہ آجتن فی نفس یعقوبا مگر دا یو ارمانو پزر دی یعقوب علیہ السلام کی چی پورای کو وینو لزوها لیلم اللی ما علمنا او یقیناً دیو خاون دا عقیدی خاون دا علم لی ما دا وجد آغینا خاون دا علم پا دی خبرا من انا پا دی خبرا بانی چی کم دنو دا غو علمو لزو علمین خامخا خاون دا علمو پا دی خبرا بانی چی تدبیر او توکل دا چه کم دنو آغا سڑه بچکول دیشی دا اللہ دا عذاب نا فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن زیاد دخلق نہ پوئی گنا فلما دخلوا على يوسف ہر کرا چ دن شو یوسف علیہ السلام بانے زای ور کدر رور دو دو آوا الیہ نزای ور کزان خواتا اخا رور خپلتا رور زان سره کینو زکا چ دو دو با ڈوڑے توم کین اصل او دو دو سملاستلو مو نو چ دی دو دو برابر شو نو بنیامین پکی آواز پات شو نو ڈوڑے کیم آواز پات شو یوسف علیہ السلام نے توئی ذرا ذرا تو پکی ما سره کینی دیکھو نا تاکے ہو کنا یواز ہو پکی یول سن دے پکی آواز رات وی ذرا ذرا تو پکی ما سره کینی وچ بیا دغا دم لاست زاینو برابرولو وی دوت بچ کم نہ دغا زاینو قسم لئی چ دوت دے سملو تب کی بیا پاتشوی ذرا ذرا تا بس زان سره بوزما اگے زان سره بوتو چ بوتو تو استابل رو رو دا سنگ چلے تا چ تبل رو رشتے کینشتے پیاز مارو رو خواغ دی چی کم دنو دای چل کرده دی دای چل کرده دی خبری ورطا شروع کرده پیدا آغا نوم سو پیدا آغا نوم یوسف و دا سی یوسف علیه سلام متزانو خوب اغا خوزه ما و لالاجی آتی و سڑه خوشحاله شو لالاجی میلاو شو لالاجی تا چی کم دنو اس خبری ما بری کئی و اس خونیاز بین دی کنه کشر دی کنه نمشر تا گیلی شروع کرده گوره لالاجی کنه دن چی پلار راتلم دی مال دا سلط را کولی ادی مال چی کم دنو گوره دا سی مالی ما دا دور پانډه دا په ما باندې دا ټول بارونه په ما باندې دا کوله مال به چې بس کینه اصل به دمه ته شابه مونږ له وبراړه شابه مونږ له داراړه زه دمه ته نیم پر خو دلالاجی داسا یوسف علی السلام به دا په خوانی وی پریدا پریدا په دې په قبر خپکیګه ما دا په خوانی دي دغه شانته یاران دیدان ولم ما دخلوا علی یوسف هر کله چې د نجیب یوسف علی السلام باندې زای ورکړه ځان خواته ورتا قالانو انی انا اخوکا زیم استارور ناغو تا گلی شروع کرده وی فلا تب تا اس خپکی گما بما کانو یعملون پا آغوانی چی دی کئی دا دی پا خپکی گما دا طبیعت کی اغا گلی شوی خبر دی فلا ما جازم بی جازم نرور ورطووی پا خدای یقینو کا دا تا چویل دی لالاجی زو خو قدم نکدم بیادی سر پاس ما تا خود تا ملاو شوی زو خو زمانا او دی سپر اسلام دی خدای لان شو سر چکرو لگو بابا سر پا خبر مبرو کی وی نر زو خو زم نتو با بلکل نزم یوسف علیہ السلام دا غری سارول دا پارا طریقہ کئی فلما جازم بجازم ہر کرا چتیار کل دیلر بارونا جالس قیات فیر آل اخی وی گردو لوخ دو بو فیر آل اخی پا بار درور پل کے فیر آل اخی پا بار درور کے سمازن موازنون پی آوازو کے آواز کون کی یو تن کی خودو او چی کم آواز کردو ناغ تا پتا نیش دے صحیح دکنا اس یو تن لوخ راڑ پیمانا دو بو لوخه اول دو بو جال سقایتا وی گرزاو لوخه دو بو رستو تا بیا پیمانه وی رستو تا سوی پیمانه نو کورونو کم داسی خلق پا جام باندی و بس کی بیا پی رستو اڑوم تلی و غنم پیم تلی وی دا نیم سیره جام ده دا سیر جام ده دا دڑیز جام ده دا اول پی و بس کی بیا پی تللوم کئی دا غشان تشکارو کی دا کورونو کمی دا غشان نو اول پی درباری دربار که او بو بس کلی که دلی خو بیا زود شو نو دا پیمانه بی پیم بیا کولا جارا سقایت فیرال اخی پی گردو لوخ دو بو فیرال اخی پا بار درور پل کے اگر پا کی خود چاہتے گا گونا کو چاہتے گا گونا کو سم مازان موازنون یو بل کس آوازو کو اگر خو قتل پی مانا نشتوی تشوا خدا خیری بارگیر دادی دی بدی بارونو کی بینو سم مازان موازنون پی آوازو کے آواز کون کی آیتو الغیرو یا قافلی والاو انکم لسارقون یقینا تاسو غلاگر یای تاسو غلاگر دا دا آواز یوسف علیہ السلام نے کڑے کہ یوسف علیہ السلام کرے اللہ سارے کون مانا بیا ٹھیک تھا یہ غلاگر نہیں دا ہو یوسف علیہ السلام پخبل ہے کہ یوسف علیہ السلام درو کوئی انکم لسارقون دا بل چا کڑے دے اگر تا پتہ نہ وچ دا چاہیے خیر بدی کی انکم لسارقون یقینا تاسو غلاگر قالو نے وتوی واقبلوا علیہم اور امخ کی شوب دی بانے ما ذا تفقدون سو رکڑی دی وے سو رکڑی دی ہبت ماشان دی کنا یو دو قدم و تر امخ کیوں شدا سی ما دا تفقیدون سن رکڑی دی قال نیوتے نفقید سوال مالکی رکڑ دا منگا اوگے اوگے دا بادشاہ ولی من جابی حملو بائیر او چاچ رات لوکل پدے بادنو غلط بار دوخو وانا بی زائم او زیزی مواری ما زبیزی موارم خدا منگل پیدا کی ویان بادشاہ منگتا غصی چیتا سلوخی رکڑلو وانا بی زائم قالو نو دیت اللہ قسم پا اللہ باندے لقد علم تو اقنان تا سپتا دا ما جینا چکرن رات لنی دکڑی منگا لے نفس دا فلار دی نا چمنگا فساد کو بزما کے وما کنا سارقین او نیو منگلا کر قالون دیوتوی فما جزا اوہو ان کنتم کاذبین سبوی بدلہ دے غال ان کنتم کاذبین کتاسوی دروغ جان ستاسو ببارونو کیوں مندانو دا سزا تاسو خوخ کئی قالون دیوتوی جزا اوہو بدلہ رد چدا من آغا سوک دے وجدا فی رحل اخی چو مندے شو دا سیزو فی رحل اخی پا بار داگا کے فہو جزا اوہو نو بس دک غل دائی بدلہ دا سم اللہ دا چانے چغلا کردی دا نو دا غل بدا آغا غلام شی داخل بدا غصشی غلام شی بس کدارے کنا چیز ظالمین دا کرنگی زمان وطن کی قانون دے چی منگ بدلا ورکو ظالمانو تا دا زمان قانون دے نو فبدا بیا ویتیم نشورو کڑا پا بارونو دے باندے قبل وی آئی خیه مخ که دا بار دروغ پلنا سو مستقر جا دیا راوی صدیل رامی وی آئی خیه دا بار دروغ نا کدارے ککدنا لی یوسف دا کرنگی چل کڑا منگا چل خودل منگا یوسف علیہ السلام تا دا طریقور تا منگ خودلی وا نو سخاتیان چه کمدنو ده دینا ایلا ثابتی ویو گورا یوسف علیہ السلام چل کرو نو منگا هم چل کرو منگا هم سکو چل کرو اما تا تا در بخلی اما تا در بخلی وایو نو خدای دو بخا که ایمان دی تیر کردی گذالکا که دا نا دارنگی منگا اللاوی دا خورتا ما ویلیو نو تا تا خدای ویلی دی چه تا دا او بخا او را او بخا دویم لی یوسف خاصتا لی یوسف در چا دا پارا خاز یوسف علیہ السلام لام دی اختصاص تے نو تب کدے کمی غالی رالے کذالک کدنا لی یوسف ما کان لیا خدا خواہو نو دے چنی ولے وے دارور پلی سار کردے دارور پل فی دین المالک پا سیاست دا بادشاہ کے پا قانون دے بادشاہ دے بادشاہ پا قانون نیشی سارو لے خدا آخر بادشاہ پا قانون نیشی سار کر اللہ یشاء اللہ مگر دا چی خواہش دا اللہ نرفا درجات من نشاء دین سیاست فی سیاست المالک بدل الودائے ہوئی نرفع درجات من نشاء اوچتو منگا درجه داغا چا چو غوارو وفوق کل زی علم نالیم او دا پاس داری و خواهند علم دی پویا قالون دیوی اسرق پا قد سرقا خلو من قبلو کد اغلا کردی کنا دیو اصدق کدی این اسرق کد اغلا کردی فقد سرقا خلو من قبل یقینا اغلا کردی و رور دادو پخوا دادو رورم اغلا کردی و او دا غیادی چو یوسف علیہ السلام دا سپالی پلامو دی یوسف علیہ السلام بطرور کرو وی ترور پیڑے رامین آوام پپوی پیڑے رامین آوام ناغی بچے کم دے یوسف علیہ السلامی تیرا استو پلار ورطوی بس تے اس پستان راولو سو تزد تربیت ورکو ما ناغا ورپسی خپا وڑی رضیاتا دی رضیات ورپسی خپا وا نو در برای استنی دیوی سر تیس تیرے چی بیلی بند شدوی است لکن یوسف علیہ السلام پا قمیس کی یا پا پرتوکی نو استنی تیراوالولا چی دی یوسف علیہ السلام زماستن پر تکر دی یوسف اول تا که قانون داو پا غمل کی چی چابغل غلا اکڑا ناغا با داغی کور والا بیا غلامو نو یوسف علیہ السلام پا دی چل تروی سار کرن دی اغستن یادولا فقط سرقا خلو من قبل یقین غلا کروا رور دو من قبلو پخوا یا خیرت تی سرقا فقط سرقا خلو من قبل یقین غلا شو رور دو پخوا دو رورم غلا شو فقط سرقا یقینا غلا شو اور اور دو من قبل بخوا یوسف علیہ السلام دی پٹکڑے نو دی پٹکڑو کنا فسر یوسف نفسی نو پٹکڑے دی خبر لے یوسف علیہ السلام پزڑ کے ولم یبدی عالم او خارے ورت نکڑا او وی انتم شر مکانہ تاسو بتر بدر اجا کی ول عالم ما تصفون او اللہ دے خپوا پاگ بانے جتا سو بیان وئی قالون دی وی ایو العزیز اے بادشاہ ان لو ابن یقیناً دے دے پلار شیخن کبیرہ بڑھا دے دیر بڑھا دے فخوزا حدنا مکانہو نونیوا یوتن زمانگنا پزائید دباندے اینا نراک من المحسنین یقیناً وینو منگا تالا ردنے کانونا چی پی جاندے اینا وی منگا وینو تالا ردنے کانونا او وقت کسوئی فقط سرقا خلو من قبل غلائی کردے دو اغلا دا اینا پی جاندنو اینا نراک من المحسنین کالا نویوت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنا نیو منگا پا اللہ باندے پنا نیو پا اللہ پنا غوارم پنا دا اللہ نا خوزا دا دی خبرینا چیو نیو منگا اللہ مگر آغا سوک بنیو وجدنا متانا اندو چی مندے دا منگا متانا خفل سامان دا آغا سرام وجدنا متانا اندو نو بس دا منگا خوکلاش چا سر مندے دا آغا بنیو غیر مجرم آغا نشو نیوالے دا خر پس خوکولال نشو دا آغا لے انا اید اللہ ظالمون یقیناً خام خام منگ بشو داغا وقت دا ظالمانو نام فرم استیاسو منو نجیا فرم استیاسو منو هر کرا چه نا امید شد یوسف علیہ السلام نام خالصو نجیا نزان لشو جرگمار جرګه کول ځان لشو چرادی سم مشوره کو کنه سبکو بابا سره چې خبره کړی دا قال کبیرهم نوې مشر دای الم تعلمو آیتا سن پوی گئی انا باکم یقینن بابا تاسو قد اخذ علیکم یقینن اخذ علیکم اغسل تاسونا موثقان په خوادا من الله اذا الله پنم موثقا من الله په خوادا د الله فمن قبل مخذنا ما فرتم في يوسف اغا چې کوم کړه تاسو بار د یوسف علی السلام کې فلن ابلح الارض چاره دنه جدا کې کوم د مکه نه حتا یا زن لی ابي تر دې چې اجازه تو کې ما خپل ارزما او یحکم الله لی یا فیصلو کې لازمه پاک کې زخو نه زما فلر لبس جواب ورکوم و هو خير الحاکمین او هغه الله له بهتر فیصله کوونکو نه ارجو الی ابيکم واپس فلر خپلتا فقولن ورته وایا بانا و بابا ان ابنک سرق یقینا ساز ویغلا کړی دا نه وی چې ان اخانا سرق زمونږ ارور سره کړی دا خلا کړی دا وی ان ابنک سرق تا غزی نه نه اډیر نیاز بین نیاز بین چې دوته وی ان ابنک سرق یقینا ساز ویغلا کړی دا وما شهدنا الا ما علمنا نو یو معنا وما شهدنا الا ما علمنا تاسو سلوی چې د غل سزا هغه غل لی. چه ده غلا سزا سدا آقا غل غل با پکی ورکو دا تاسو ولی بینو صحیح ده کنه توانو شوی حال تا حکم یوسف علیہ السلام کس چو تاوی ده غل حکم سده دی حکم بیان کرو کنه تاسو ده غل سزا ولی بیانو لا ویوما شاهدنا منگ نده بیان کرده دا حکم ده غل الا مگر پا آقا بانی چه منگ تا پتاوا منگ تا سب پتاوا چه ده غل زمنگ رور ده گینی منگ بدا حکم نو بیان کرده وما كنا للغيب حافظين او نیو منگا دا پتو ساتون کی چگینی نو زمانگ دار اور غلا کرده تا دی پتا منگ تا نو دیو ما وما شایدنا تا سمال قسمون چرا کردی دی پلار ورطا وی چی تا سمال سرا کردی دی قسمون چی منگ با نرازو منگ با نرازو که یو تن را گیرشی یوازی اغا نو جواب وما شایدنا منگا قسم نده اوچت کرده الا مگر پا غبان چی منگ تا پتاوا من خو خپل علم مطابق سوچت کړو قسم اوچت کړو وما كنا للغيب او نی مونږ پټولا پټسري چې زمونږ رور بابا کې غلا کوي چې دې بس کوي غلا کوي مونږ خو د بار کې قسم کړو خو مونږ ته سپته و چې دې بغلا کوي وما كنا للغيب حافظين او نی مونږ پټول ساتون کی واسر القريه التي كنا فيها تاسو ګټه دا کلیوالو نه چې مونږ پاږی کې والعير التي اقبلنا فيها او دا آقا کافلی نا چی منگ رالو پاغی که اقبلنا فیا چرالو منگ پاغی که و این آل صادقون او یقین منگ رشتونی کالا نوی ورد پرار بل دا سن دا سو ورد لکم انفسکم امرا یقین خیست کرده تا استاز روزان نستاز و نفس نستاز و دا کار فصبر جمیل نو کار زمان صبر خیستا اصل لاؤن یا تینی بیم جمیعا که دیشی اللہ راولی مالا دا ٹول اس دریشو کنا بیہم جمع شوا یوسف علیہ السلام بن یامین او مشرورم پاتشی کنا یہود آغام پاتشو اصل اللہ چکی دیشی اللہ شرابو لی دی ٹول لرماتا این اول علیم الحکیم آغا اللہ ری پو حکمت والا و تولا انہم اوار دی دینا وقالا بی یا صفالا یوسف پاتشو بن یامین دی خویات پسو شو یوسف زکر نوی غم سر زور غم سکی گی تازه کی و تولا آنهم اواردین و قالوی آصفا آئی افسوس پی یوسف بانده و بیزت اینا من الحزن او سپینش ویستر گیده من الحزن ده غم فو کذیم نده و ڈک ده غم نا دیر زیاد پریشانو قالو نده و تویت اللہ قسم دی پا اللہ بانی تفتا و همیشای تو تذکر یوسف آچی آده یوسف لرا حتا تکون حرزن تردی چشبت ویلی بشی دی غم دلاسا حتا تکون حرزان تردی چشبت ویلی حتا تکون حرزان تردی چشبت کامزوره او تکون من الحالکین یا بشی دی مڑونا اخیر دی غم دلاسا با مڑشی قالا نوی یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی و حزنی لله یقینا فریاد زمان او فریاد دی غم زمان او دا فریاد دا درد تکلیف زما و حزنی او دا غم زما ایر اللہ اغدی اللہ تا زخو اللہ تا جارم پتا سولی نزائی گی و حالا و من اللہ مالا تعلمون او پویگ ما پاغبانی چه تاسو پی نپویگی یا بنی یا و بچو یعنی ما تا پتر دا خوب تعبیر لانه در آرسی دلنو یا بنی یا و بچو اذهبو لارشی فتحسسو من یوسفا نتاسو معلوماتو کی یوسف و اخی او ضروری ولا تیسو من روح اللہ او من امید کی گید مہربانہ دا اللہ نا یقینا نن امید کی گید مہربانہ دا اللہ نا الا القوم الکافرون مگر قوم کافران کافران نا امید کی گی فلما دخلو علیہ فار کراچ دن شبد باندے قالون دیوی آئیو العزیز اے بادشاہ مستنا والنا ضرر رسی دلے دمگتا والزمگتا تکلیف واجینا بزاعت مزجات اور اتلی کڑی دمگا پیسو کوٹا باندے کوٹا پیسے امراوڑی دی او داوی آغا پیسی وی چھے کم باندے دے یوسف علیہ السلام خرس کڑا وا کوٹا بزاعت مزجات بزاعت مزجات فاو فیرن الکیلا نو پورا کمگل را پیمانا پورا را کمگل را پیمانا پیسیم لگی راوڑی دی خو پیمانا سرا کا پورا فاو فیرن الکیلا نو پورا را کمگل را پیمانا و تصدق لینا او لگو سر خیراتی مرا کا خیرات را باندی مکا و تصدق لینا او خیراتو کو مونگ باندی ان اللہ اجزر متصدقین یقین اللہ بدلور کی خیرات کو ان کو لام اغیل اللہ بدلور کی قارانوی علالم تم ما فالتم بیوسف حل عالم توم اس پی یوسف علیہ السلام خپش ہو نوی حل عالم توم آیتا سپتا دا ما فال تم بی یوسف چسا کڑو تاسو بی یوسف او پر اور داغ باندے ایزان تم جاہلون پا وقت کی چوئی تاسو نا پویا دست محربان ارور دے او مرتوی تاسو سپتا دا جی تاسو سر سکڑو خواق وقت کی خیر دے تاسو نا پویا ہوئی او ذر والا ام جوڑائی او ذر خیر دے دا بانا براتا ہو کئی بانا براتا سو کئی دا چروری مونگ تا پتا نو بس مونگ جاہلانو آغا واکی ایدان تم جاہلون پاو کے چوئی تاسو نا پویا خالون دیو تاوی اینکا لانتا یوسف اینکا لانتا یوسف تجوڑ یوسفی خالان اگر تاوی انا یوسف آوز یوسفیم و آز آخی او دامی رور دے قد من اللہ علینا یقینا میرو بانی کرده اللہ پا مونگ باندی انہو من یتقی ویسبر یقینا سوک چه زان ساتی ویسبر او کلکشی یتقی چه زان بچ کی دی گنانا طول جوان دی پکر آیات کو چه زلی خیر آسر سس کردیو نماتی زان ساتی لده ویسبر جیل تا تلیوم پاگی سبر شیوم کسی نکی بس لندو کی خبر اخلاس شو فاین اللہ لا یعزوی عجر المحسنین یقینا اللہ نبر باری عجر دنی کانو قالون دیوتے تلائی زمانگ دی پا خدای قسمی لقد آترک اللہ علینا یقیناً ورکڑے تارا اللہ پا مونگ باندے وین کننا لخاتوین او یقیناً مونگ یو خطاکار مونگ خطایو قالان دیوتے یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشتر بوج پتاسو باندنن اس بوج دربان نشتے دا اعلان نبی علیہ السلام کرو نبی علیہ السلام و سلام چه فتح مکی تا وردن نشو صحابو تور راوی استلی وی الیوم یوم الملحمه الیوم یوم الملحمه نن دا غوخ و غصول و رزدنن بمنگ ساسو غوخ غصو یا کافرانو نبی علیہ السلام وی نا الیوم یوم المرحمه نن دا مهربان و رزده الیوم یوم المرحمه نن بمنگ مهربانه کو نن بمنگ مهربانه کو لا تدریب علیکم اليوم دشمن چه ده کمزور شو ملامت شو او چه ده احسان ده لاند شو نداره را خدا چه بیواجنی چه بیواجنی خو ختم بشی او چه پریده و ملامت ده در تا نو عمر لبه سرخ کتی عمر لبه سرخ کتی لا تدریب علیکم اليوم یغفر الله لکم بخانه دیو که اللہ تاستا بخانه بو که اللہ تاستا آغا اللہ ری بخون که میں آغا اللہ ده رحم کون که درا ارحم الراحمین دیر رحم کون که درا رحم کون کنا اذا ابو بقميصي هذا اور قميص زما چدا دے فالقوا ولا وجه ابي عجيب قميص تے وجا ولا قميصه بذمن كاذب دا قميص پلار دے افغان سبب صحیح کنا نو بیاوی فلما را قميصه قدمن دوبرن چ قميص د پاکای یوسف سبب یوسف علیہ السلام د پاکای